राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 4 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बटवृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं हर्षचरणोर्वर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरतभक् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमानजाने हरि ओम् नमो सुमनुमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, संसार नहीं अपनी भावना से है। वास्तव में हम सब के सब ही परम पिता की गोद में बैठे हैं। परम पिता परमेश्वर है, उसे गोद में बैठे भूमिरापो नरोबाई खल से वो खल तो पांच भूत है तो पृथ्वी में बैठे है। पृथ्वी भगवान गोद ही तो है, हरदम भगवान ही गोद में है। आप कृपा करके याद रखो इतनी बात है, और कुछ करना नहीं है, केवल याद रखो भगवान की गोद में बैठे, भगवान की प्यारी गोद है, भगवान की प्यारी दृष्टि है हमारे पर, हमारे पर भगवान का हाथ है, भगवान की दृष्टि में भगवान की गोदी में हरदम आनंद है। अपने माँ बाप की गोदी में रहे, माँ की गोदी में रहे, कितना आनंद की बात है। बाल अगर रोता है तो मूर्खता से रोता है, माँ की गोदी में रोवे तो हंसता है, हंसेगा प्रसन्न कहाँ रहेगा। माँ की गोद तो आनंद देने वाली है, दूध पिए भोज से माँ का प्यार, माँ का प्राप्त करे, कैसी आनंद की बात है। उस तरफ ध्यान नहीं है, बेसमझे बेसमझ है। ऐसे ही हम भी बेसमझ होते हैं, मूर्ख होते हैं। भगवान की गोदी में रहते हैं, आनंद की बात है हरदम ही। पहली बात है भूमि ना पोनो वायु खग मनो बुद्धि भूमि, ये भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप है। और भगवान ही गोदी में बैठे हरदम रात दिन, कितने आनंद की बात है। जब लक्ष्मण जी महाराज माँ ने पूछने के लिए गए, राम जी ने कहा माँ को पूछ रहा हो, तो वो गए तो माँ ने कहा रामम दशरथम विद्धि, राम को तुम साक्षात पिता समझो, माम विद्धि जनकाद जाम, जनकराज दुनिया है वो मेरा स्वरूप है, मानो वो तेरे माँ का स्वरूप है। अयोध्या अठवीं विद्धि, अयोध्या वो जंगल है, वो अयोध्या ही है जहाँ राम था अवध निवास, राम जी जहाँ रहते वहां तो अयोध्या है ही, इस वास्ते माताएं मिली तो गोस्वामी ने कहा है कि जैसे बसरे को छोड़कर माँ जंगल में गई, बसरे को छोड़कर घर वो ढेरु पीछे आई है, तो बस जंगल में गाय गई कि बसरे गया, जंगल में तो बसरे गया, राम जी गए वनवास में तो वन में लक्ष्मण जी गए, परंतु गोस्वामी जी ने कहा है कि गौ जैसे बसरे में गई पैसे आकर हुंकार करती है, राजी होती है बसरे को देख कर, तो ऐसा अर्थ क्या हुआ, जहाँ राम हुआ तो जहाँ राम जी है वहाँ अयोध्या है, राम जी वन में चले गए तो पीछे जंगल है, अयोध्या जंगल है, जंगल ये जंगल है, तो माता है जैसे जंगल में जावे गाय वाली बस आवे अहंकार करती हुई आए, इसलिए माताएं आ रही है, तो जहाँ राम जी वही वो निवास है, तो इस वास्ते माता सुमित्रा कह रही है राम दशरथम विद्धि माँ विद्धि जनका तो जाऊ अयोध्या अष्टमी विद्धि गच्छता मेरा सुखो सुमूर तुम जाओ तुम्हारे माँ बाप साथ में है, तुम्हारी जिंदगी स्वाद की है, जब माता पिता साथ में हो तो बालक के लिए और क्या चाहिए, सबसे बढ़िया बात है, तो सदा ही जब माता पिता गोद में रहे तो आनंद में रहना चाहिए, ऐसे आपने बहन भाई सबको अपने भगवान के गोदी में देखा, अपने को सुने भगवान के यहाँ बैठे हो तो भगवान ही गोदी में रहते है, गोदी में खेलते है, सदा भगवान ही गोद में है, आनंद में रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना है तो मसरिया है, गीता में गया मना प्रसाद सौम्य तो मोहन मात्र लगना भाव संशुद्धि रहती है तत्व मानस मुझसे नहीं मना प्रसाद है प्रसन्नता हरदम खुशी, तो हरदम प्रसन्न रहो, हरदम आनंद में रहो, हरदम गोद में रहो, भगवान की स्मृति रहे हरे स्मृति सर्वविध विविध मोक्षम, भगवान की स्मृति यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने वाली, यसे स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना विमोचते, भगवान के याद करने मात्र से धर्म बंधन से रहित हो जाए, मुक्ति हो जाए, उस भगवान की गोदी में रहते हैं तुम, तो गोदी में तो माँ बाप की याद आप ही आ जाएगी, सब गोदी में बैठे है तो याद करो नानक अरे क्या रहा, अरे गुजरा ही नहीं, कितनी आनंद की बात है, यहाँ भी गोदी कैसी, सामने गंगा जी उसके दर्शन उसके किनारे पर वही गंगा जी की हवा है, और ये सब वृक्ष सब ये सब गंगा पुत्र ये सब ये हर एक वर्ष में इनके फूल लग जाते, गंगा जी का दर्शन हो जाए गंगा जी में एक बार फूल बांधते तो भी आओ मानते गंगा जी फूल देंगे, ये हर एक वर्ष में फूल पत्ती सब लगी जाती है, और भीतर से गया जो जल पीते है गंगा जी के रेणुका थे, गंगा जी वहां रहने वाली रेणुका में सही हुई, अपने कैसे स्थान पर बैठे है केवल याद हो, केवल क्यों याद हो, हम भगवान की गोदी में है, गंगा मां गोदी में है, गंगा जी सामने है, अंत में गंगा जो दादा बन जाए तो निहाल हो जाए, गंगा जो जमाते गंगा जो दे दिया गोदी में गंगा जो दे दिया, अरे गंगा जो में बैठे हुए गंगा जी के दर्शन है, गंगा जी का स्नान है, गंगा जी की रेणुका है, गंगा जो के पी करके बड़े हुए वृक्ष है, पीने वाले उनकी छाया है। अश्वत्थ सर्वक्षण तो पीपल के वृक्ष है, दीयों के है और बड़ के वृक्ष है। वर्षा कर वंश पूजा और नीलगिरी पर्वत पर कालभूषण जी रहते हैं तो वट की छाया में मानस पूजा होती है। पीपल है, बरबर है, पाकर है, जी है, वृक्ष है, एक वृक्ष पर है, यहाँ पर है, उसी गोदी में हम बैठे है। नीलगिरी से पर्वत बहुत गंगाई जहाँ पर है वे पर्वत वाला जगह है। इस तरह से अपने अपना अहो भाग्य है, कोई मामूली चीज नहीं है। गंगा किनारे 3 दिन रह जाए तो अहो भाग्य मानते हैं। हमारे बड़े माता पिता अच्छे हुए तो गंगा जी पर आए, गंगा जी पर 3 दिन रह जाए तो अहो भाग्य मानते थे। अपने महिला महिला रहते हैं, गंगा जी पीते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, हरदम आनंद आ जाता है। गंगा जी की रेणुका बिछाने के लिए है, ओढ़ने के लिए गंगा जी के वृक्षों की छाया है। गंगा जी मेरा हरदम है, भारत वर्ष बात रहा पवित्र भूमि है। दूसरों के स्वर्ग आदि में रहने वाले लोग भी भारत आदि रहे, भारत के अवगण में रहना चाहते है, भारत में धर्म मिल गया हो बाकी मानते हैं। कई भारत में आ जाते हैं तो विदेशी लोग भी भारत में आ गए, बहुत पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। हमारा तो जरूरी भारत में हुआ, अरे भारत में रहना होता है, भारतीय जनता से हमारा संबंध है। भारत में फिर उत्तराखंड, उसमें फिर गंगा जी का किनारा, उसमें पीपल पीछे बैठना, हरदम भगवान का नाम चिंतन करना, भगवान का नाम आ जाए, अरे नाम पर बेसुरा, और उसमें भी नाम लिया जाए, जमका धंधा पर हरे केशव शरण रंग, अरे नाम आज रंग सुपने नाम कर भगवान, सुपने में नाम आ जाए, भगवान के शरण रहते कितनी महिमा है। धरावा को नाम लीजिए, धरावा आप धरावा नाम देना महाराज, जमका डंडा पर है केशव शरण। यही रस में यशोदास जी महाराज लिखते हैं, चरणों में हुए रस, उस रस की बात देखो, भगवान का नाम है। ऐसे सब सामग्री अच्छी मिली अपने को, महीनों महीनों तक रहते है गंगा किनारे। अपने बाप दादा परदादा बड़े बूढ़े दादा सबको याद करो, इतना देर गंगा जी में नहीं रहते थे वे, जितना दिन हम रहते हैं और सत्संग करते हैं। सत्संग मिलता नहीं था, अरे कहा सत्संग मिलता है। सत्संग में भगवान की बातें, भगवत गीता की बातें, भागवत की बातें, रामायण की बातें, शास्त्रों की बातें, संत संत महात्माओं की बातें, भक्तों के चरित्र, कितनी सामग्री हमारे को बढ़िया मिली है। ये सामग्री है सुनने मात्र से आदमी पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। ऐसी पवित्र कथाएं मिलती है, भक्तों के चरित्र मिलते हैं, और ऐसे हम बैठे हुए गंगा जल पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा जल के जल से स्नान होता है। कैसी बढ़िया चीज अभी है, यहाँ मिठाई की दुकान है और दुकान पर भी गंगा जल में बताते हैं। उनसे मेरी बातें हुई कि जितनी जर्सी चीज बताए गंगा जी गंगा जल से, और लहर लगती है और सस्ती मिलती है और पवित्र चीजें मिलती है, और बीकानेर के अच्छे जो कारीगर है बीकानेर में भी अच्छे आदमी वे है, बढ़ने वाले यहाँ पर आए हुए है, वे आदमी गंगा जल लेकर के और सब चीजें बनाते हैं। तो वहां भी वैसी बात है, सभी आनंद की बात है। गीता प्रेस की पुस्तक हमारे सामने है जो श्री है। संसार मात्र में ऐसी संस्था नहीं है, गीता की जैसी, गीता प्रेस जैसी उसी पुस्तक मिलती है बड़े सस्ते मूल्य में, और खूब पढ़ते हैं आनंद से। उन्हें भक्ताओं के चरित्र है, ऐसे भक्ताओं की कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, मूल में भगवान के पुराण है, वेद है, शास्त्र है, इनकी बातें आती है। अच्छे अच्छे संत महात्मा यहाँ पर आते हैं, वे तीर्थ यात्रा में आते हैं, हमारे को दर्शन हो जाते हैं। वो तुम्हें हमें कभी जाना ही नहीं पड़ता, अच्छे अच्छे संत आते हैं, अच्छी जगह यहाँ पे अच्छे अच्छे महात्मा संत लोग विरक्त त्यागी वे भी यहाँ पर आए है, जाते रहते हैं, ठहरते हैं, बात करते हैं, सत्संग में आते हैं। ऐसी अमूल्य बात है, ऐसे अमूल्य सामग्री हमारे को मिली है, भगवान की विशेष कृपा है। इस बात से हरदम प्रसन्न से हरदम धारी है, भगवान को याद रखे। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति मात्र संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली तो भगवान की स्मृति होती है। भगवान की काम धंधा है, आपन को व्यापार है, कोई धंधा है, केवल भगवान की बात है। सत्संग में चलो, भेज चलो, भगवान में चलो, भगवान के पास चलो, सत्संग चलो, ऐसे उत्साह से अक्सर भगवान में जाते हैं। हम जिधर चले पैंड पैंड अश्वेद भले मन का भाव, एक एक कदम के अश्वमेध का फल होता है। संतों के पास जाते हुए, गंगा जी के पास जाते हुए, गंगा का स्नान करते हुए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि महाराज गंगा का मैं भक्त जब देखू मैं विष्णु हूँ, तो आप जल में पैर रखू और सिर पर चढ़ाऊ तो शंकर हो उतरा सकूंगा, ब्रह्मा हो तो पात्र में बच सकू, और मैं तो कोई पात्र नहीं। गंगा जी के किनारे हवा लग जाए, दर्शन हो जाए, तो भी वो भाग्य है हमारे को दर्शन गंगा जी है। तो ऐसी सामग्री कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली हमारे को मिल रही है। ऐसी ऐसी बातें संतों की बातें मिल रही है, पारमार्थिक उन्नति की बातें बड़ी अच्छी अच्छी। ये दो बात है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जिनमें हमारी चीज तिलचिती नहीं है, एक चीज हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, जो मिलती है बिछुट जाती है वो हमारी नहीं होती। ये बात इतनी दामी है, इतनी श्रेष्ठ है, अगर इसको धारण कर ले तो जो मिलती है बिछुट जाती है, हमारी चीज कैसे, हमारी चीज तो हमारे पास रहती है, बिछुटती नहीं। भगवान सबके सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसे भगवान की स्मृति हरदम होती है। अच्छे अच्छे महात्मा संत उत्तराखंड में आते, बड़े बड़े राजा महाराजा भी, धनी आदमी भी, स्वयं मनुष्य जिस मनुष्य मानव हुए हैं वे भी वृद्ध अवस्था होगी और समय ही भजन भक्ति के बिना समय चला गया, अब चलो भगवान का भजन करेंगे। वे जैसे जंगल में जाकर भजन करते हैं, चक्र तीर्थ है वहाँ सब गए। तो ऐसे ही ये गंगा जी किनारा है,